działa tak, jak powinien. Wyrównał mój poziom cukru i ograniczył chęć podjadania. Potwierdzam. Trisulin działa dzięki zawartości aż trzech skutecznych ekstraktów z morwy, kozieradki i górmaru. Trisulin to suplement diety, który polecam w celu regulowania poziomu glukozy we krwi, również przy insulinooporności. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit. Żegnamy reklamy. 13 minęła, Michał Nogaś, dzień dobry Państwu. Czas na nasz serwis, który przedstawi Michał Przerwa. Prezydent Ukrainy w Polsce bierze udział w obchodach 80. rocznicy wyzwolenia Auschwitz. 11 rannych górników trafiło do szpitali po nocnym wstrząsie w kopalni Marcel w Radlinie na Śląsku. Były wiceszef CBA Daniel Karpeta po raz drugi nie stawił się na wezwanie Komisji Śledczej do spraw Pegasusa. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski weźmie udział w uroczystości 80. rocznicy wyzwolenia Auschwitz-Birkenau. Wizyta ze względów bezpieczeństwa do ostatniej chwili była utrzymywana w tajemnicy. W uroczystościach nie wezmą udziału przedstawiciele Rosji. Przedstawiciele Rosji od lat nie biorą udziału w uroczystościach w Oświęcimiu w związku z napaścią na Ukrainę, tłumaczy w rozmowie z Polskim Radiem Piotr Cywiński, dyrektor Muzeum Auschwitz-Birkenau. Nie wyobrażam sobie czegoś tak skrajnie cynicznego i bezdusznego, jak siedzący tutaj przedstawiciele Rosji. Piotr Cywiński dodaje, że niemiecki obóz Auschwitz i jego podobozy wyzwalały dwie dywizje 60. Armii I Frontu Ukraińskiego, Armii Czerwonej. No jest to jednak jeden wyzwoliciel, który napadł na drugiego wyzwoliciela i to trzeba jasno powiedzieć. To nas dotyka gdzieś bardzo, bardzo głęboko właśnie w tym dniu wyzwolenia. Podczas wizyty w Polsce planowane jest spotkanie Wołodymyra Zełenskiego z przewodniczącym Rady Europejskiej oraz prezydentem Francji. Do Oświęcimia dotarły dziś delegacje z ponad 50 krajów. Obecna jest także grupa 50 byłych więźniów. Oświęcim, Paweł Pawlica, Polskie Radio. 11 poszkodowanych górników trafiło do szpitali po nocnym wstrząsie w kopalni Marcel w Radlinie. W województwie śląskim. Rzeczniczka Polskiej Grupy Górniczej Ewa Grudniok mówi, że 4 osoby przewieziono do placówki w Raciborzu, 3 górników trafiło do szpitala w Wodzisławiu Śląskim, 2 do Rybnika i 2 do Jastrzębia Zdroju. Do akcji ratunkowej w Radlinie skierowano łącznie 8 zastępów ratowniczych, 6 z kopalnianych stacji kopalni ROW oraz 2 zastępy z Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego w Bytomiu. Stan 4 poszkodowanych lekarze określili jako ciężki. Doznali oni różnych obrażeń kręgosłupa, kończyn i głowy. Niestety jednego z górników nie udało się uratować. To 34-letni ślusarz. Były wiceszef Centralnego Biura Antykorupcyjnego Daniel Karpeta po raz drugi nie stawił się na wezwanie Sejmowej Komisji Śledczej do spraw Pegasusa. Przegłosowano wniosek o sądowe ukaranie go karą finansową. Komisja nie przyjęła jego wcześniejszego usprawiedliwienia. Świadek motywował absencję kwestiami osobistymi. Przewodnicząca komisji Magdalena Sroka z Polskiego Stronnictwa Ludowego mówi, że o ewentualnej karze zdecyduje stołeczny sąd. Pan Karpeta otrzymał ponowne już wezwanie i ponownie prosi o przełożenie terminu, natomiast otrzymał wezwanie na tyle wcześniej, aby zdecydowanie móc dzisiaj stawić się przed komisją, czego nie uczynił ponownie. Po południu zeznania przed komisją ma złożyć były szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego Andrzej Stróżny. W grudniu zeszłego roku nie stawił się na pierwsze wezwanie do Sejmu. Jest zgoda na przedłużenie unijnych sankcji gospodarczych wobec Rosji o kolejne pół roku, czyli do końca lipca. Węgry, które blokowały decyzję od grudnia, zniosły weto po uzyskaniu deklaracji dotyczącej bezpieczeństwa energetycznego. Decyzja zapadła na spotkaniu ministrów spraw zagranicznych 27 w Brukseli. Ostateczny termin na decyzję mijał w piątek. Niemieckie emerytury dla ofiar II wojny światowej trafiają również do sprawców zbrodni. Takie informacje w przededniu dzisiejszej rocznicy wyzwolenia nazistowskiego obozu w Auschwitz ujawniły niemieckie media. Świadczenia mają otrzymywać nawet członkowie SS. Szokujące dane przytoczył magazyn Stern. Punktem wyjścia są informacje rządowe w odpowiedzi na pytanie partii Lewica. Rok temu Niemcy wypłaciły 8300 emerytur dla ofiar wojennych. Tygodnik twierdzi, że jego dziennikarze ustalili 4 przypadki pobierających świadczenia i żyjących za granicą emerytów, członków Waffen-SS, czyli zbrojnego ramienia NSDAP, partii Adolfa Hitlera, które pod koniec wojny liczyło blisko 1 000 000 żołnierzy walczących aż do kapitulacji III Rzeszy. SS uznano później za formację zbrodniczą. Historyk, ekspert od nazizmu Stefan Klemp uważa, że to tylko czubek góry lodowej i szacuje, że około 5% beneficjentów tego programu to wojenni zbrodniarze. Volker Beck, przez ćwierć wieku poseł do Bundestagu, obecnie prezes Towarzystwa Niemiecko-Izraelskiego, uważa, że to jeden z największych powodów do wstydu współczesnych Niemiec. 26 lat temu Bundestag nakazał sprawdzenie statusu ofiar wojny otrzymujących emerytury. Przez ponad ćwierć wieku nie zostało to zweryfikowane. Adam Górczewski, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do wieczora dość pogodnie, jednak może się chmurzyć, a na północy i zachodzie pokropi deszcz, w górach także deszcz ze śniegiem. 6 stopni nad morzem i na Podhalu, 10 w centrum, 11 w Małopolsce. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 5,5 minuty po 13. Tu Myśliwiecka 357. To nasz adres, jeszcze można 00977, jeżeli ktoś chce metodą tradycyjną. 22,7 myśliwiecka małpa polskieradio.pl. Przydadzą się dziś, obiecuję. Michał Jakubik, Hanna Dołęgowska, którą witamy na naszym pokładzie z radością, i Michał Nogaś. Będziemy wspólnie do 15. Zaczynamy od muzyki z Kanady. Afterlife to Arcade Fire. All the breath in the dirt and the fires that burn, and after all this time, and after all the ambulances go, and after all the hangers on done hanging on in the dead light of the afterglow, I've gone home. Can you work it out? Next. Oh, it was just a glimpse of you, like looking through a window or shallow sea. Could you see me? And after all this time, it's like nothing else we used to know. And after all the hangers on, we're done hanging on in the dead light of the afterglow. Where does it go? Afterlife Arcade Fire dziś na początek, kiedy patrzę na listę naszych aktywności do 15, no to powiem wprost, będzie się dużo działo. Opowiemy o tym, jak zaplanować warzywnik, tak, tak, odwiedzi nas Paweł Sztachowski. Co znaczy kuku na muniu, tego dowiemy się od Mateusza Adamczyka. Radek Łukasiewicz nas odwiedzi, to jeszcze w tej godzinie porozmawiamy o Bobie Dylanie, a także sięgniemy po pewien wspaniały sprzęt muzyczny. Wszystko naprawdę się wyjaśni, warto być z nami. A teraz podróżujemy do Dublina. A Question of You. Zespół nazywa się Inhaler i to jest nasza piosenka dnia. Proszę się wsłuchać. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Lugolato, pustki, przypomnę, Radek Łukasiewicz z Pustek między innymi będzie naszym gościem dziś już za kilkanaście minut i zagra na gitarze. Na takiej gitarze, która pojawia się w filmie o Bobie Dylanie. Tak, tak, ale teraz czas w audycji Tu Myśliwiecka 357 na subiektywne polecenie prowadzącego. Dziś coś dla miłośników dokumentów mam, choć może to słowo dokument weźmy w mniejszy lub większy cudzysłów tudzież nawias. Filomena Kang, proszę Państwa, wróciła. Nie wiem, czy wszyscy mają świadomość tego faktu. Filomena, która przełamuje wszystkie możliwe tabu i nawet nie drgnie jej powieka. W sieci, w streamingu można już oglądać najnowsze jej dzieło, ale wcześniej kilka faktów celem przypomnienia. Kang zadaje ważne, odważne, istotne, przynajmniej z jej punktu widzenia, pytania. Oto przykład z serialu Świat oczami Kang. Rozmówczynią jest Shirley J. Thompson, dama Orderu Imperium Brytyjskiego, kompozytorka i wykładowczyni z Uniwersytetu w Westminster. Panie Michale, poproszę o taśmę oryginalną. Was Beethoven good at music? Yeah, I mean he's considered to be the best composer of Western classical music ever. Beethoven wrote that song that goes da-da-da-dum, da-da-da-dum. What do those lyrics mean? O co chodzi w tych słowach? Du-du-du-dum, pyta Filomena Kang. Czasem lepiej nie tłumaczyć, o co pyta. W tym samym serialu Laurie Ashe z Wydziału Literatury Średniowiecznej w Oksfordzie o legendarnego celtyckiego władcę zapytała albo podeszła w taki oto sposób. King Arthur came a lot, didn't he? I think you mean that he's associated with the court of Camelot. Proszę pozwolić, że nie przetłumaczę. Jeszcze niemal 10 godzin do 23. Z kolei historyka profesora Ashleya Jacksona potrafiła jednocześnie zaciekawić, zirytować i obrazić, pytając o sowiecką cebulę. What was the Soviet onion? Well, I think you're laboring under a misapprehension and you probably mean the Soviet Union. No, it's onion. I saw it on a bit of paper earlier. Well, it's probably been misspelt or you can't read very well, but I think that you mean in historical terms the Soviet Union or the Union of Soviet Socialist Republics. Oh, I don't want to be rude, but I think you're mansplaining a bit. Can we stick to the topic of the Soviet Union, please? Okay. What exactly was it? If you don't know, it's okay to say. You know, I won't judge you. Soviet Union czy Onion, Związek czy Cebula, jakie to ma znaczenie? Ważne, że Filomena Kang, jak przed chwilą przyznała, nie ocenia tego, że wybitni naukowcy nie znają odpowiedzi na jej pytania. Filomena istnieje dzięki Diane Morgan, brytyjskiej aktorce, która w tej roli bez wątpienia ociera się o wybitność. Od ponad dekady wchodzi w rolę dociekliwej dokumentalistki i jedno jest pewne, od czasów Małej Brytanii nie mieliśmy takiego serialu. O sobie, o swojej bohaterce Morgan opowiadała w programie The Late Show with Stephen Colbert. Is there parts of Filomena that are you? I'd say I'm sort of 99% Filomena Kang. And the 1%? The 1% is just social skills. I'd be her if I didn't have any social skills. If I didn't have to be nice to people, if I could just be rude. Yes. But she's not rude. I don't think she's rude. Oh, she is. She is? Oh, my God. She just strikes me as, like, sort of unaware of the effect that she's having. No, she'll just yawn in someone's face if she's bored. Oh. Which is lovely to do. Jest w niej 99% Filomeny, 1% to umiejętności społeczne. Tak mówi. Mówi też, że jej bohaterka jest zdecydowanie niemiła. Czasem, gdy się nudzi, ziewa swoim rozmówcom prosto w twarz i to jest wspaniałe. Teraz, jak mówiłem, Kang wróciła. W sieci można już zobaczyć Życie oczami Kang. I tak ten serial zapowiada sama dokumentalistka. In this landmark documentary special, I'll travel the globe to walk in slow motion through picturesque locations, get up close to some of the most significant molecules in existence and meet a variety of academics, experts and professional mammals to ask some of the most significant questions you can say with a mouth. Hello, who are you? I'm Brian Cox, Professor of Particle Physics at the University of Manchester. Can I call you Brian or do you prefer Cox? So join me, Filomena Kang, as I uncover the point of it all. This is Kang Online! To może przełożę, w tym przełomowym dokumencie przemierzę świat, mówi Filomena, zwolnię tempo w malowniczych miejscach, podejrzę jedne z najbardziej kluczowych cząsteczek i zadam naukowcom, ekspertom i profesjonalnym ssakom jedne z najważniejszych pytań, jakie można wydobyć z ust. Kim pan jest? Nazywam się Brian Cox, jestem profesorem fizyki cząstek na Uniwersytecie w Manchesterze. Mogę mówić Brian, czy woli pan Cox? Odkrycie ze mną Filominą Kang o co w tym wszystkim chodzi. Oto życie oczami Kang. Serial jest do zobaczenia, bardzo polecam, uprzedzam, jest to humor iście brytyjski i tu następuje hashtag mnie śmieszy, ale z Kang można też się zapoznać dzięki książce. I ja teraz mam dla Państwa do przejęcia egzemplarze Kang o wszystkim, encyklopedia Philomenica. Wystarczy do mnie napisać myśliwiecka@polskieradio.pl. Nie zawiodą się Państwo, a świat nas otaczający już nigdy nie będzie taki sam. I'm so serious, śpiewa Daryl Jones. Ogłoszenie społeczne. Uwaga, uwaga! Tylko u nas najlepsze promocje i szeroka oferta. Braków dostępności. Wysokie krawężniki. Wąskie alejki. Brak drzwi automatycznych. Podjazdów. I czytelnych oznaczeń produktów. Nie czekaj. Oferta dostępna do wyczerpania zapasów cierpliwości. Bariery powinny być historią, ale wciąż są codziennością dla nas wszystkich. Przejdź do epoki dostępności z Fundacją Avalon. Więcej na www.fundacjaavalon.pl. Kampania współfinansowana ze środków PFRON. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Tylko do piątku. Finał wyprzedaży. Tysiące produktów w super cenach. Na przykład zmywarka do zabudowy Whirlpool. Automatyczne otwieranie drzwi. Szuflada na sztuczce. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 2599. Teraz za 2299 zł. Dodatkowo aż 30 rat 0% na tysiące produktów. RRSO 0%. Tylko do piątku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Aniu, boli mnie gardło. Czy możesz wziąć za mnie zastępstwo w 5A? Oczywiście, Ewo. A ty na zapalenie gardła weź pastylki do ssania Septinum Silver. Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji bakteryjnych i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Dostępny także w sprayu. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę. Zdrowit. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Jutrek, a ty jakie masz postanowienie na ten nowy rok? Że nie zapłacę ani złotówki za abonament na szybki internet. Zero. Nic. Łatwe. W tym roku postanów nie płacić za internet. To łatwe. Wejdź już dziś na wectra.pl lub zadzwoń na 601-601-601 i dowiedz się, jak od jutra mieć abonament na szybki i stabilny internet zupełnie za darmo, nawet przez rok. Wectra. Mówisz? Masz. Materiał nie stanowi oferty, cena zawiera rabaty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji. Marian, powiedz mi, po czym poznać taką, wiesz, prawdziwą, wielką wyprzedaż? Barbara, no po mocnym finale, tak jak w tym, w Media Expert. Jeszcze tylko 4 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Shark, idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 899 zł. Teraz za jedyne 629. Z kodem rabatowym taniej o 270 zł. Żegnamy reklamy. 29 minut po 13. Trójka na życzenie. W studiu Agnieszka Szydłowska, za mną polska wersja Boba Dylana. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Dzień dobry. To może ja do tej hiszpańsko brzmiącej muzyki powiem, że dzisiaj dzień trwa 8 godzin 50 minut. Od najkrótszego dzielą nas już godzina i 8 minut. Nie powiem, ile do najdłuższego, bo jeszcze musimy trochę poczekać, ale mam do ciebie pytanie. Czy ty uważasz, że długość dnia oraz dostęp do słońca, czyli jednym słowem jesień, zima, wpływają tylko na ludzi, czy mogą też ewentualnie wpływać na inne istoty na świecie? I na rośliny, i na zwierzęta. Na wszystkich wpływa brak słońca. Bardzo dobrze. Dziękuję. Inteligentna odpowiedź. Na potwierdzenie tej tezy przywołam fragment z trójkowego podcastu. Małpy człowiekowate. Zdecydowanie więcej konfliktów jest jesienią i zimą, bo o czwartej znów nie ma zwiedzających. Ja czasem nawet apeluję, ludzie przychodźcie do zoo, bo nam się małpy nudzą. A tutaj nikt się nie przesuwa za szybą, nie ma tego kolorowego, wesołego świata, który jest za szybą. Czy to znaczy, że bawią je zwiedzający? Tak, tak. Obecność zwiedzających jest dla małp ważna. Oczywiście one nie zwracają na to uwagi, ale jak nie ma zwiedzających, to wtedy zaczyna się brak bodźców, niedostatek bodźców, zaczyna się nuda i to się przekłada na agresję wewnątrz gatunku i za chwileczkę mamy meldunki, że się pogryzły szympansy, pogryzły się goryle. Więc melduję, że oczywiście cały odcinek Wśród Zwierząt doktora Kruszewicza i naszego wspaniałego Darka Pieroga można znaleźć wśród każdego innego odcinka z tej serii w podcastach Trójki na naszej stronie, także w aplikacji na dowolnie wybranej platformie streamingowej. A jak słuchać było z tego fragmentu, brak słońca można byłoby tutaj na przykładzie zwierząt rozwijać na wiele innych sposobów. Nie ma teraz na to czasu, ale zachęcam do zapoznania się z tym, co nasi wspaniali koledzy opowiadają i przygotowują co piątek, także na antenie Trójki. O 7.50, gdybyś mogła jeszcze teraz powiedzieć, co widzisz przed sobą? Widzę przed sobą najprzystojniejszego człowieka, jaki kiedykolwiek stąpał po ziemi. O tej wspaniałej jego urodzie, to nie chodzi o to, czy ma włosy, czy ma nos, ręce, chodzi o to, że ma gitarę i gra, a muzyka jest jego domeną. A ja zawsze uważałam, że najpiękniejsi ludzie to ci, którzy grają, a w ogóle, jak wiadomo, dobra piosenka czyni dobro i pod tym hasłem zazdroszczę ci tego spotkania. Zostań z nami. Za chwilę w naszym studiu Radek Łukasiewicz. Boję się, że przeoczę moment, kiedy zacząć żyć. Po 6 latach twoja matka znowu zacznie pić, że już do końca będzie mi się chciało wyć, że przy tobie będę zawsze tylko pół krwi. Zasypiać już do końca świata będę całkiem sama, że nie usłyszę, jak ktoś mówi do mnie mama. Nie będę dostatecznie fajna, mądra, dobra, ładna, że to senewrat i że nasze plany lala, prawda? Kiedy mam serce, liczyłam na więcej. Od kiedy pamiętam, mam marzenia ścięte. Od kiedy krzyczałam, to kazali szeptem. Się boję, choć nie chcę, że umrę za szybko, zakończę to wszystko. Że brak pewności siebie wygra z moją ambicją. To tylko żyćko zbielala przyszłość. Miało być pięknie, znowu nic nie wyszło. Utopię się w tobie, wyplujesz mnie w kącie. Nie będę wiedzieć, czy to koniec, czy początek. Zrazisz się do mnie, zagramy wojnę. Ja nie przeproszę i wezmę długi rozbieg. Od kiedy mam serce, liczyłam na więcej. Od kiedy krzyczałam, to kazali szeptem. Się boję, choć nie chcę. Od kiedy mam serce, liczyłam na więcej. Od kiedy pamiętam, mam marzenia ściętej. Od kiedy krzyczałam, że przeoczę moment, kiedy zacząć żyć. Boję się, że przeoczę moment. Trójka. Once upon a time you're just so fine, do the bumps of dime in your prime. Then you, people call, say beware doll, you're bound to fall, you thought they were all. Name better take your diamond ring. You better pawn it, babe. Jest to 8 miejsce listy przebojów trójki Like a Rolling Stone, to Timothy Chalamet. No, to nie jest jego nagranie, oczywiście wszyscy to wiemy, ale zawsze warto przypominać, wyginał to Bob Dylan, a w naszym studiu gość, kompozytor, wokalista, gitarzysta, instrumentalista, mózg muzyczny Radek Łukasiewicz. Dzień dobry. Dzień dobry. Powinienem się obrazić, ponieważ najbardziej się czuję tekściarzem. Tekściarz. O tym będzie za chwilę. A już się obraziłeś, czy jeszcze nie? Nie, nie. Masz kredyt zaufania. Dziękuję ci bardzo. I wzajemnie. Byłeś kiedyś na koncercie tekściarza Boba Dylana? Nie. Ja tylko słyszałem o tym legendy, od osób, które były w Polsce na jego koncertach, o tym, jak nic nie mówił do ludzi. Ale chciałbym być. Ale spotkałeś się z Bobem Dylanem w kinie? Spotkałem się i to było naprawdę odświeżające spotkanie, naszą znajomość, która trwa już wiele lat. Bardzo mnie ten film ciekawił, dlatego że on koncentruje się na tych pierwszych albumach Dylana, na tych pierwszych 4-5 latach jego kariery, która dla mnie była taka, okej, narażę się teraz paru osobom, ale z perspektywy muzycznej była po prostu mało ciekawa. Płyta, którą uwielbiam od lat, to jest dopiero 75 rok, Blood on the Tracks, czy potem płyty z lat 90. Time Out of Mind, na przykład taka płyta. Zawsze go ceniłem, ale ten pierwszy okres gdzieś tam mi się tak po prostu wymykał estetycznie. To było surowe, to było takie trochę, mówiąc brzydko, oazowe granie. A ten film zupełnie odczarowuje takie podejście i jestem mu za to bardzo wdzięczny, bo od razu zgłębiłem wczesnego Dylana po powrocie do domu i po prostu przestałem zwracać uwagę na tę formę, a skupiłem się na tekstach i to jest naprawdę kopalnia. Ten film, to przypomnę, kompletnie nieznany. James Mangold go nakręcił za rolę Boba Dylana, młodego, wkraczającego w świat amerykańskiej muzyki. Wcielił się Timothy Chalamet i jest za tę rolę nominowany do Oscara w kategorii główna rola męska. No dobrze, to teraz jako tekściarz. Co sądzisz o tych pierwszych próbach literackich Dylana, którego, przypomnę, w końcu zaprowadziły do literackiego Nobla? No, jestem trochę zawstydzony, że takie myśli, jakie on miał w wieku lat 20, to ja mam w wieku lat 40. Więc i taki sposób jakby podsumowywania. Myślę, że to robiło ogromne wrażenie w tamtych czasach, że tak młody człowiek był w stanie tak celnie ujmować jakieś po prostu, no wręcz aspekty filozoficzne życia, no bo to do tego się to sprowadzało. Wprost, trochę przystępny, a jednocześnie przystępny sposób, i jednocześnie taki, który dawał pole do znajdowania drugiego i trzeciego dna. I dlatego pokochali go ci folkowcy, którzy tak szukali prawdy w muzyce, a sprzeciwiali się komercji, powiedzmy byli w opozycji do tego rock and rolla, który nadchodził z radia i z telewizji, a oni chcieli tej prawdy, tej poezji i tej autentyczności wyrazu i oryginalnych myśli. I to dostali od niego. w formie wręcz takiej dosyć, no tak jak powiedziałem, surowej, i do której jeszcze do tej surowości dokładał się jego głos, który no, składa się na jego charyzmę, no, aczkolwiek w porównaniu z wokalnymi możliwościami takiej na przykład Joan Baez, no to jest zupełnie inna liga, tak? To w ogóle jest raper, raper postawiony koło wokalistki, trochę tak można dzisiaj powiedzieć, pankowiec właściwie. Wspaniałe są te sceny, kiedy oni występują wspólnie na festiwalu folkowym w Newport, między nimi także trwa ognisty romans, ale może nie zdradzajmy zbyt wiele, można obejrzeć film, przeczytać książki o życiu Dylana. Dla mnie to jest także opowieść o stawaniu się powoli, ale jednak w bardzo świadomy sposób muzykiem antysystemowym. Mówiąc to, mam na myśli to, że właśnie on postanowił w pewnym momencie wyjść z tych ram, w które między innymi jeden z jego odkrywców, czyli Pete Seeger, chcieli go wtłoczyć i pokazać, że można grać inaczej. Tym przełomem była płyta Highway 61 Revisited. Świetnie jest opowiedziana w tym filmie historia dojrzewania Dylana muzycznego. Tak, tak. No, czy to jest właśnie taka historia wyrywania się niezgody na układ, który przynosi ci sukces. Coś, co w tej branży ogólno pojętym show biznesie często obserwujemy, że ktoś próbuje szukać własnej drogi, dlatego że właśnie odniósł sukces i wytwórnia, menadżer i inni sugerują delikatnie albo bardzo mocno: pozostań na tej drodze, nagrywaj kolejną płytę w tym stylu dla tej publiczności, bo ja dzięki temu też mam pracę i cała sztab ludzi ma dzięki temu pracę, bo to się do tego w sumie sprowadza, że ci wszyscy ludzie chcą mieć coś z tego. Więc dlatego był tak namawiany i dlatego różni artyści są namawiani do nieschodzenia z tej drogi. Dlatego bardzo szanuję różne takie wolty i poszukiwania poza strefą bezpieczeństwa, poza tą strefą komfortu artystów, którzy odnieśli komercyjny sukces. Bo to jest trudne generalnie zrezygnować z czegoś takiego. Jemu może było troszkę prościej, bo był po prostu bardzo młody, buńczuczny, trochę czasami impertynencki, ale jeżeli ktoś po 10 latach kariery tak się dobrze rozmościł i odnosi duży sukces, ale w sercu gra mu coś innego, to jest mu ciężej. A tutaj podszepty jeszcze menadżerów i wszystkich mówią: nie, zostań na tej drodze. Ballady z Mianinem, Adele, słuchaj, to jest twoja droga do końca świata, jeden dzień dłużej. Podoba mi się Timothée Chalamet w tej roli, ale to jest być może istotne pytanie, bo wspomniałeś o tej impertynencji. Czy ty polubiłeś jeszcze bardziej, czy zaskoczył cię ten Bob Dylan z młodości? Jak na niego patrzysz po tym filmie? Na tyle, co o nim wiem, na tyle, co czytałem różnych wywiadów z nim, widziałem fragmenty wcześniej w ogóle w życiu, to wydaje mi się, że tutaj ten wizerunek jest troszeczkę złagodzony. Że to nie jest ten poziom, jaki znamy z jego po prostu różnych wyczynów i ekscesów. Schodzenie ze sceny, dyskutowanie, obrażanie się, nieprzychodzenie na odbiór nagrody albo różne inne tego typu sytuacje. Więc ogólnie film mi się bardzo podoba i w ogóle uważam, że to jest... Nie oglądam wszystkich biopików muzycznych, ale w moim takim prywatnym rankingu, jak to zobaczyłem, stwierdziłem, że to jest najlepszy muzyczny biopik od czasu I Walk the Line. Mm-hmm. O Johnnym Cashu. Który też się w tym filmie pojawia zresztą. Tak, a potem zorientowałem się, że to jest ten sam reżyser. No właśnie. Więc to wszystko po prostu się gdzieś tam łączy, więc tak, polecam. Radek Łukasiewicz jest z nami dzisiaj w studiu. Za chwilę wrócimy do rozmowy o Dylanie i nie tylko, bo o gitarze, na której Radek już grał w tej audycji, słów więcej powiemy, a być może poprosimy też naszego gościa o jakieś wykonanie. Aha, już coś się dzieje, ale ja bym teraz poprosił o muzykę oryginalną z 1965 roku. Said to Abraham, kill me a son. Abe said, man, you must be putting me on. God said, no. Abe said, what? God said, you can do what you want, Abe, but next time you see me coming, you better run. Well, Abe said, where you want this killing done? God said, hold on, Highway 61. Well, Georgia Sam, he had a bloody nose. welfare department, they wouldn't give him no clothes. They asked poor Howard, where can I go? Howard said, there's only one place I know. Sam said, tell me quick, man, I got to run. Oh, Howard just pointed with his gun and said, that way down Highway 61. Well, Mac the Finger said to Louis the King, I got 40 red, white, blue shoestrings and 1,000 telephones that don't ring. Do you know where I can get rid of these things? And Louis the King said, let me think for a minute, son. Then he said, yes, I think it can be easily done. Just take everything down to Highway 61. Now the fifth daughter on the 12th night told her first father that things weren't right. My complexion, she says, is much too white. He said, come here and step into the light. He says, you're right. Let me tell the second mother this has been done. But the second mother was with the seventh son, and they were both out on Highway 61. Now the roving gambler, he was very bored, trying to create a next world war. He found a promoter who nearly fell off the floor. He said, I never engaged in this kind of thing before, but yes, I think it can be very easily done. We'll just put some bleachers out in the sun and have it on Highway 61. Highway 61 Revisited to sierpień 1965 roku i płyta Boba Dylana, która zmieniła wszystko. Film kompletnie nieznany, a w studiu całkowicie znany muzyk, kompozytor, tekściarz wężykiem, Radek Łukasiewicz. Wracamy do filmu jeszcze? Wracamy do filmu, ale to, co ten film we mnie obudził, to zupełnie przypomnienie o zupełnie innym filmie, który jest powszechnie dostępny na dużej platformie i który moim zdaniem po zobaczeniu tego biopiku z Timothy'm warto zobaczyć. To jest dokument, który się nazywa Rolling Thunder Review, który jest dokumentem o Dylanie 10 lat później, bo film się kończy w momencie, kiedy on dokonuje tego przewrotu w swojej karierze i potem za moment przestaje w ogóle koncertować. A film, o którym mówię, dokument Rolling Thunder Review, jakby wymontowany przez Martina Scorsese z materiałów, które istniały z 75 roku, jest jakby przeskokiem do tego następnego dużego jakby rozdziału Dylana, w którym on znowu koncertuje, w którym jest starszy, w którym napisał kolejnych, skomponował po prostu 70 świetnych utworów. I wychodzi właściwie na takiego bardzo charyzmatycznego po prostu lidera sceny, kreatora tej rewii tak naprawdę, który przyciąga i wszyscy chcą w nim występować, wszyscy chcą go zobaczyć i to jest naprawdę, w sensie tu już nie ma jakby tej kreacji hollywoodzkiej, to są zdjęcia dokumentalne. Bardzo polecam wszystkim ten film. Oglądałem go kiedyś, kilka lat temu właśnie, jak wyszedł, chyba z 5 lat temu, i teraz po tym filmie zupełnie nieznany obejrzałem go drugi raz i jest to świetne kombo. Od jutra będziemy mieć dla Państwa w tej audycji bilety na specjalne pokazy kompletnie nieznanego, ale teraz ostatnie 3 minuty naszego spotkania poświęcimy gitarze Epiphone wyprodukowanej specjalnie na potrzeby tego filmu. 50 jest takich egzemplarzy na całym świecie i jeden z nich można wygrać u nas. Szczegóły na stronie polskieradio.pl, ukośnik trójka, konkurs w audycji Lista Osobista Piotra Meca. Ale taki teraz jest z nami w studiu, jest w dłoniach Radka. Może coś powiesz o tym sprzęcie pięknym muzycznym? No, myślę, że to jest instrument, który może dać dużo radości komuś, kto zaczyna swoją przygodę z 6 strunami. Wymaga drobnej regulacji, ale to jest zupełnie do zrobienia. Ten instrument jest do tego przystosowany, więc nie wiem, na czym będzie polegał konkurs, ale namawiam. Konkurs polega na tym, że należy przesłać do nas audio, wideo, własne wykonanie jednego z utworów z repertuaru Boba Dylana, wyłącznie z gitarą akustyczną. Potem szanowne jury oceni i zwyciężczyni lub zwycięzca otrzyma tę gitarę. Świetna próba. W sensie tak należy robić. Popierasz ten pomysł. Rozdawać ludziom gitary, którzy dobrze grają. No to teraz posłuchajmy przez chwilę, jak na tej gitarze gra Radek Łukasiewicz. Nie, no to... Ja tu trochę jestem w takiej zasadce, bo nagle się okazało, że mam coś zagrać. Ja myślałem, że po prostu mam tylko tę gitarę popatrzeć na nią i nastroić. Ale zasadzka? To myślę, jest dzisiaj... prośba. Myślałem dzisiaj o tej audycji i przypomniała mi się taka jedna piosenka, której bardzo dawno nie grałem. Nie wiem, czy pamiętasz taką płytę Safari, Zespołu Pustki. Zespołu Pustki, tak, tak. Tak, i tam napisałem taką piosenkę, która w ogóle jest trochę bliska takiej dylanowskiej aurze. I może sobie kilka akordów przypomnę z niej teraz. Bardzo proszę. Za pociągu szyb zlewa mi się w jeden ciąg. To co wczoraj z tym od czego minął rok. Mijam setki jednakowych miast, tuzin takich samych plaż. Gdzie mam wysiąść, żeby wreszcie zostać sam? Więcej pytań, odpowiedzi mniej. W rytmie kół upływa las. Jadę szybko, ale ciągle nie na czas. Choć posiadasz się na parę chwil, żeby zostać cały dzień. Choć się kurczy przedział, oddalamy się. Kłamie pamięć, oszukuje słuch. Mruże oczy, syczy stal. Tyłem do kierunku wszystko widać w spak. Przepalają się żarówki gwiazd, wciąga nas tunelu zmrok. Po masku szukam skraju twoich rąk. I tu była solówka na harmonijce, której nie mamy. Czemu wszystko, co nieważne, trwa, a ważniejsze kończy się? Czemu, kiedy krzyczę otwórz, krzyczysz nie? Czemu wszystko, co nieważne, trwa, a ważniejsze kończy się? Czemu, kiedy proszę otwórz, krzyczysz nie? Pomyliłem się. 2014 rok, po omacku, tak się nazywało to nagranie. Na żywo w studiu programu trzeciego Radek Łukasiewicz i gitara Epiphone, którą można wygrać. Gitara, która pojawia się w filmie, jedna z tych, które pojawiają się w filmie, kompletnie nieznany. Zupełnie znany był z nami dzisiaj. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję. Chciałem tylko powiedzieć, że nie grałem tej piosenki chyba z 6 lat i nawet dzięki temu się trochę pomyliłem, ale jest to jakaś świeżość wracania do czegoś takiego, czego się prawie nie pamięta. Miło, że mogliśmy się na coś przydać dzisiaj. Timothée Chalamet jeszcze raz. Doing it again, you better duck down the alleyway. Looking for a new friend, a man in a coonskin by the pig pen wants $11 bill, but you only got 10. Maggie comes fleet foot, face full of black soot, talking at the heat, put plants in the bed, but the phone's tapped anyway. Maggie says the man, he said he must bust an early man. Orders from the DA, the guy with kid, don't matter what you did. A walk on your tiptoes, don't try no dose, better stay away from those who carry around a fire hose. Keep a clean nose, watch the plain clothes, you don't need a weatherman to know it till the wind blows. Ah, oh, get sick, get well, hang around an inkwell, hang bell, hard to tell if anything is gonna sell. Try hard, get boss, get back, right braille, get jail, jump bail, journey on me if you fail. Look out, kid, you're gonna get hit by losers, cheaters, six-time users, hanging around the theaters. Girl by the whirlpool, looking for a new fool. Don't follow leaders, so watch parking meters. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. W sklepach RTV Euro AGD tysiące produktów w wyjątkowych cenach. Sprawdź ostatnie sztuki w swoim sklepie. Nie przegap. Ostatnie sztuki czekają właśnie na ciebie. Tylko w sklepach stacjonarnych. O szczegóły zapytaj doradcę. Gdy grasz w gry Lotto, poproszę zdrapki i Lotto z plusem. Wszystko zaczyna grać. Muzycy w nowych salach koncertowych. Proszę Państwa, podanie na lewą stronę i go! Sportowcy na nowych stadionach. Graj w gry Lotto. Wygrywaj, wspieraj kulturę i sport. Bo gdy grasz, wszystko gra. Dzięki Wam przekazaliśmy w ubiegłym roku ponad 1,5 miliarda złotych na kulturę i sport. Uczucie pełności, przelewanie w brzuchu. Przy nietolerancji laktozy pomógł mi LactoControl. Unikałem nabiału jak ognia, a teraz mam LactoControl. Nie wiedziałem, że to takie proste. Masz trudności z trawieniem laktozy? Sięgnij przed posiłkiem po suplement diety LactoControl. LactoControl zawiera naturalny enzym laktazę, niezbędny do trawienia laktozy zawartej w mleku. Dzięki temu chroni przed przykrymi dolegliwościami jelitowymi. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit. Każda chwila z audiobookiem od Storytel to twój czas na romans, śledztwo, przygodę albo podróż w nieznane. Słuchaj teraz już od 19,95 miesięcznie przez pół roku. Storytel. Mówią, że liczy się cel, ale to początek wyznacza kierunek całej podróży. Skorzystaj z wyjątkowej oferty finansowania i wjedź z radością w nowy rok z BMW. Wybierz lidera klasy premium BMW X5 lub BMW Serii 5. Teraz dostępne w leasingu 104%. Dodatkowo zyskaj czas i wygodę, wybierając kompleksowy pakiet finansowania z ubezpieczeniem, wymianą kół i assistance. Tyle korzyści w jednej racie. All in Simply Smart. BMW Financial Services. Pytacie, co robić, gdy trafi się szóstkę? Otóż my kule sugerujemy. Nareszcie to, co się chce. W kumulacji Lotto do wygrania 25 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Sprawdź produkty w akcji do 30 rat 0%. RRSO.